Nee. Oh, hey. Het is me alleen zo. Hey. Hallo. Ja, goed joh. Kom je even mee naar Arno? Oh, is Arno er ook? Ja. Waar? Ik heb hem meegenomen. Goed zo. Nou, hij moest verplicht het huis uit van mij. Oh ja, is het huisarrest verplicht ontzet? Ja. Oh, maar je hebt al een vrij krappe, krappe omgeving gevonden. Gasten, sorry. Nou, kijk, daar zit de legendarische. Hey. Kijk, nou is het. Gaat die lekker? Ja, nou ja. Best wel. Ik wel. Jij? We zijn wel live op de radio natuurlijk, dus kijk uit je woorden. Hallo radio. Zo, mag ik dingen niet zeggen dan? Je mag alles zeggen wat je wil. Oké. Okay. Maar je waarschuwt me voor mijn eigen privacy. Alleen liever geen dingen zeggen die je later niet gezegd wil hebben. Oh ja, maar daar heb ik sowieso last van. Dat ik dingen zeg dat ik dan sowieso heb van waarom heb ik dat in godsnaam gezegd? En wat heb ik gezegd? Later. Ja, ik weet het niet meer. Ja, ja, maar ja, als we zo gaan beginnen, ja. Maar wat hebben jullie al? Zijn jullie al lang hier of niet? Nee, we hebben alleen een kaartje voor vandaag. Dus we zijn Oké. Oh, wacht even. We zijn net even bij Peter gaan kijken. En, oh ja. We gaan zo hoe naar de podcast. Oh ja, dat is om 3 uur. Om 3 uur, ja. Dat is al bijna. Ja. En er is een nieuwe voorstelling. Eigenlijk begint nu pas. Ik heb het idee dat nu pas de activiteiten beginnen. Ja. Het was erg rustig. Dat echt? Ja. En vooral dat er geen hoempa muziek is. Dat is enorm. Het was vannacht. Ik was nog op zoek naar Matti en Kato, maar ik kon ze niet vinden. Oh, ik weet van beide niet of en waar ze zijn. Nee. Ze moeten pas heel hier ergens zijn. Ja, vast. Ja. Er hangt een heel groot bord daar in de hoek. Ja? Met de hele schedule van alles. Ik zag ook. Want anders moet je op die app kijken. Ik zag ook op Facebook dat ze in een soort van beentje of zo zitten. Of zo. De Kato fluit van Experience. Oh ja, dat is wel best. Ja, ja nee, ik heb hem wel niet gezien. Ik vind het maar het toch wel erg christelijk klinken. Dus ik weet niet waarom. Wat zeg je nou? Dat op de achtergrond. Ik krijg opeens een heel evangelistisch gevoel ervan. En dat zal wel aan mij een evangelistisch leken. Gevoel? Ja, evangelistisch. Omschrijf dat. Ja, hoe omschrijf je dat? Hoe de vorm overkomt. Ja, iedereen moet zelf weten nou ja, waarin hij ook hier zijn zendelingen aanwezig. Ja, het is, gelukkig ook hier is steeds minder hip. Dus we zijn allemaal dood. Stop. Nou, dan moet je uitkijken. Ik hoor. Ga stil. Uitkijken. Ja, nee, ja. Je bent zelf een hippie man. Je moet geen slechte dingen gaan zeggen over mijn vrienden. Nee, je hebt een meningsuiting. Dat is leuk. Ja, mening mag. Ik ben in de punktijd, ja, eigenlijk net na de punktijd opgegroeid. Ja, ik ook, ja. Ik begon van muziek te houden toen hoe heet die, Joy Division zich had opgehangen. Hier in Curtis. Oh ja, omdat hij 2 relaties tegelijkertijd had. De dag dat hij zich ophing was de dag dat ik van muziek begon te houden. Donderdag. Oké. Dat is allemaal punk. Steekpartij. Steekpartij. Steekpartij. Ah, ik had jullie bijna nog gezien, want jullie speelden laatst samen met... Met wie? Uitzendbureau. Uitzendbureau en... Inbranders. Wat? Waar was het? In de Melkweg? Groeneveld. Oh ja. Ja, nog met een Belgische band en nog een paar andere. Ja, dat is ook met Steekpartij. Ja, ja. Ik vind het echt een super coole naam. Dankjewel. Ja, dat heb ik bedacht. Dat is een goede naam. Ja, volgende week donderdag, Peter. Dus, oké, waar? Wat? Hier. Oh, kijk. Ah, op het Groeneveld weer. Ah, oké. Okay. Dat is heel jammer. Donderdag 14 augustus. Kijk, Circus Bende staat er ook op. Dit is op de eerste dag van Circus Bende. Oh, het is gewoon op Circus Bende. Ja, op het Groene Veld. Oh, dan ben ik er sowieso. Dat is op de donderdag. Ja, goed zo. Ja, dus donderdag 14, dat is de eerste dag van Circus Bende Festival op het Groene Veld. Is er dus WDM podium op Circus Bende. DJ Topera, DJ Liz. En de 28e tot en met de 31e staan ze in Amsterdam. Erasmus Park. Teun en Jordu en Den Willem, Steekpartij en Brandmerk. Ja, Circus Bende is festival, dat is 2 weekenden. En zij spelen dus op één dag die steekpartij. Dat is wel echt... Samen met Brandmerk. Waarom is dat de perfecte naam voor een punkband? Steekpartij. Dit is echt... Dit is ja, echt is lekker, lekker boos. Lekker, lekker. Wild. Simpel. Ja, boos, wild en simpel. Nou, hoe punk wil je het hebben? Het is ook een beetje... Het choqueert mensen ook een beetje. Ja, dat is ja. De bedoeling hier, hoor. From the river to the sea. Yes. Ja. Maar ben jij hier ook al sinds dag 1, sinds donderdag? Nee. Ik was er wel donderdag bij de opening, maar toen was ik wat geschrokken, dus toen ben ik pas gisteren weer hier geweest. Toen was je geschrokken? Nou ja. Wat is er voor jou om nog van te schrikken, Hans? Ja, die kuthippies. Oh, sorry, nee, dat zei ik niet. Nee. Wat neemt die gelukkig terug? Gaan ze allemaal dood. De fijne hippies. Nou, dan moet je ophouden. Kom op. We houden van hippies. Nee, dat is helemaal niet grappig, man. Het is wel grappig. Ja. Op mijn leeftijd ja, is het grappig. Ja. Echt, we hebben toch allemaal wel eens van die, hoe heet dat? Van die extreme gedachten. Die we dan gewoon niet uitspreken. Die ik had het gisteren leven. Nog, zei iemand van ja, we moeten toch kiezen tussen waterstof en olie. Ik zeg, hallo. Nou, we moeten allebei niet. Dus het is nog wel een probleem. Ja, we moeten gewoon allebei niet. Stoppen met auto's maken en weet ik veel. Ja, rot op met die bende. Op kerncentrales. Wil je iets te drinken, Hans? Lekker veilig. Nee, nog niet. Ik heb nog heel vies kiwi-water. Kiwi-water? Vies kiwi-water. Vies kiwi-water? Ja, ik dacht ik koop een stevig flesje, want mijn flesje was kapot gegaan. Mag ik proeven? Dus ik denk, ik koop een stevig flesje, dan kan ik die nog een keer gebruiken. Maar ja, dit is wel een stevig flesje, maar dat dopje dat is gewoon zo high-tech dat het niet... het is eigenlijk niet eens eigenlijk bruikbaar, niet laat staan herbruikbaar. Ja. Okay. Dan had je niet met zo'n... Huh? Zo. En dan hoppa. Ik ben zo het lijkt naar groene appel. Ja, het is appelkiwi. Oh ja. Dus dat klopt wel. Ik ben de laatste tijd appel. Sowieso erg teleurgesteld in de sluiting van verpakkingen. Ja. Dat hebben ze bij die colaflesjes niet sluiting gedaan. Sluiting van verpakkingen, laten we daar eens over hebben. Sluiting van verpakkingen. Nou, ik denk dat is een goed radio. Kijk, innovaties op het gebied van verpakkingen zijn gewoon de mist ingegaan vanaf het moment dat ze plastic doppen op een melkpak gingen. Hoezo? Ja. Maar het melkpak zelf, die kun je al over... Nou ja, oké, maar stel je hebt al een maatschappij die ingesteld is op melkpakken. Hè? Even als begin situatie. De Nederlandse maatschappij. Stel je... Melk de witte motor. Ja. Drie punten. Ik heb liever een Ik haalde mijn melk vroeger nog gewoon bij de boer. Nee hoor. De boer? Zo oud ben ik niet. Wij waren de boer. Ja. Lekker rauwe melk drinken. Alhoewel, in Bulgarije deden we dat wel. Toen ik dus elke zomer, zeg maar, toen ik nog elke zomer zeg maar, terug naar Bulgarije ging. Toen hadden we beneden van ons hadden we zeg maar, echt een boer met koeien en zo. Toen haalden we echt elke ochtend verse melk. Ja. Nou, ik kan je vertellen, een van de meest weldadige manieren om melk te drinken is als hij nog warm is. Ja. Aan de tiet. Nou, dat vanuit de vind ik dan wat overdreven, want hij gaat bij ons dan eerst ging hij dan wel door een filter voordat je dat ging drinken. Ja, want het ik is hou niet juist, zo gezond, ik hou natuurlijk. Juist, ik hou juist van dat laagje, dat vetlaagje wat ontstaat ja, als je verse melk opwarmt. Ik hou daar juist van. Dat is echt het lekkerste biest? Wat er is. Nee. Biest is de eerste moedermelk van een koe. Ja. Nadat het kalf dus afgenomen is. Mm-hmm. Blijft die koe die lekker blijft... positief. Oh, is dat... Wat? Ja. Die koe die blijft maar melk produceren. Oh. Maar de eerste melk van een koe nadat een kalfje geboren is, die is extreem vet. Voor dat kalfje? Dat is bedoeld om dat kalfje om dat kracht kalfje te geven. Versterken, maar ja. Dat hebben wij harder nodig dan het kalfje. Want het kalfje kunnen we ook op water en brood groot brengen. Oh nee! Nou ja. Het kalfje dat slag je toch gewoon? Dat kalfje dat krijgt melkpoeder aangelengd met water. Stop! Dat is nu dus, dat was staande praktijk in mijn jeugd. Wat is dat is 40 jaar geleden of zo. Wat raar! Nou, ik denk dat vergeleken met hoe het nu is eigenlijk heel normaal is, hoor. Ik heb eerlijk gezegd geen idee van hoe het nu is bij de boer. Nee, ja, ik... Ja, waarschijnlijk krappe kontjes, dat weet ik wel. Machinaal. Weet je, kijk maar gewoon af en toe een filmpje van Wakker Dier, dan weet je genoeg. Ja. Ja, eigenlijk zou ik veganist moeten zijn. Ja, ik ben zondaar met boter, kaas en eieren. Dat zijn mijn zonden. Ja. Maar die koop ik dan allebei dan niet in de supermarkt of zo. Daar ben ik wel een beetje klaar mee. Maar ja, dan komt het van zo'n boer van de markt. Ja. Nee, dat voelt beter. Ja, maar dat is ook een illusie natuurlijk. Ja. Maar de kaas is wel echt lekkerder hoor, bij de kaasboer op de markt. Ja, dat is waar. Met die fabriekse rotzooi. Ik ben niet de goede gesprek. Ik kan het alleen niet altijd, betalen op de markt. Maar ik zou het wel willen betalen. Wat? Kaas van de markt, van de boer. Markt is hetzelfde duidelijk als in de winkel. Nee, maar kaas van de kaasboer op de markt, nee. Nee. Ik heb nou, het idee dat nou het zit je door te draven. Nou zit je door te draven, ja. Wat? Je zit door te draven. Hoezo? Mag ik niet een stukje negativiteit in mijn leven als ik daarvoor kies? Jawel, maar ja, als je dan moet ik je ben gewoon teleurgesteld in de mensen en niet in mezelf. Alles is hetzelfde. Ja? Niet alles is hetzelfde. Nee, natuurlijk is niet alles hetzelfde. Hoeveel was alles beter, Arno? Ja, dat kan. Dat ben ik zelf al lang vergeten. Nou, degradeer je jezelf wel echt heel erg. Als ik die instelling niet had, dan was ik er niet meer. Arno is een goede gesprekspartner. Maar ik ga naar de podcast. Even je ding doen. Want ik, dat gaat mee. Bijna beginnen volgens mij. Ja, wij gaan mee. Mezelf kennen, ga ik er wel veel te lang over doen, zodat we toch weer te laat zijn. Ja, ik doe even onze bekers in elkaar. Oh. Nou, dit was een diepgaand vraaggesprek. Hou op, daarover. Anders dwing ik je om hem aan te doen en dan noem ik hem ook aan. Huwelijkse toestanden. Zo. En als je een ander shirt had gewild, dan had je een ander shirt moeten uitzoeken. Hans, je water. Oh, nou water. Nep-water. Het is wel met O2 Active. Dan ga je de pop O2 Active vastleggen voor het nageslacht. Ja. Of de radio. Wordt het ook geactiveerd allemaal? Of, ja, is het wel. Nou ja, dit was toen niet een van de hoogtepunten, maar. Eerder vandaag was er wel al een hoogtepunt hoor. Ja, ik kwam Jeremiah tegen, man. Wie? Jeremiah is die zo'n Indiaan. Indiaan? Ah. Volgens mij hebben wij hem ook meegemaakt. Maar die, dat is gewoon een groot wijs man. Zijn verhalen vertellen. Ja. Altijd klaar om wat wijsheden te debatteren. Ja, ik ben te cynisch op het ogenblik. Ja, je bent echt in een verschrikkelijk buitje, geloof ik. Nou, dat is geen buitje hoor. Oh. Nee, het is een lang onweervolk. Ja, het ligt aan de dag. Ik heb gewoon te weinig geslapen de afgelopen week. Oh ja. Ja, ik heb alleen maar vannacht niet genoeg geslapen. Ik ben het gewend.